radyo tiyatrosu. Düello. Yazan Anton Çehov. Çeviren Nihal Yalaza Taloy. Uygulayan Tunca Yönder. Reji Nüvit Özdoğru. Efekt Korkmaz Çakar. 10 sanatçılar: Samoylenko Çetin İpekkaya, Layevski Burçin Oraloğlu, Popedov Şener Şen, Von Koren Türker Tekin, Nadejda Hale Akınlı, Maria Nezahat Tanyeri, Olga Aliye Uzun Atağan, Kirilin Erhan Yazıcıoğlu, Açmiyanov Dinçer Çekmez, Hizmetçi Tanju Yakın Tuncel, Şeşkovski Fadıl Garan, Teğmen Doğan Sevsevil, Posta Müdürü Hikmet Eldek, Üstimoviç Erhan Dilligil, Boyko Metin Çoban. Ay ne güzel bir sabah. Ya güzel mi sabah? Sabahları yok mu? Diriltiyor canım, diriltiyor insanı. Samoylenko. Söyle. Sana bir şey soracağım. Bir kadını sevdiğini farz et. Diyelim ki onunla 2 yıldan fazla yaşadın. Sonra her zaman olduğu gibi aşkının bittiğini, kadının sana yabancı gelmeye başladığını hissettin. Ne yapardın? Gayet basit. Lafı uzatmadan güle güle kızım derdim. Ya gidecek yeri yoksa? O zaman toptan eline bir 500 ruble verirsin. Olmazsa aydan aya 25'er ruble kestirirsin. Ya kadın gururlu, aydın biri ise? Para teklif edilebilir mi? O zaman azizim Davetski, ona kendisinden soğuduğunu belli etmez, ölünceye kadar beraber yaşarsın. Manzara nefis değil mi? Nefis, nefis. Devam edelim. Samoylenko, açık söyleyeyim, Nadajda Fedorovna ile aramız iyi değil. Sırlarımı anlatıp canını sıktığım için affet doktor. Yok canım, o da ne biçim söz. Anlat. Onunla 2 yıldan fazladır beraberiz. Artık bıktım Samoylenko. Daha doğrusu baştan beri içimde aşk olmadığını anlamıştım. 2 yıl içinde hep birbirimizi aldatıp durduk. Kocasını terk ederken ne hayaller içindeydik. Kafkasya'ya yerleşecektik. Ben bir parça toprak alacaktım. Bir bağımız, bir evimiz olacaktı. Benim yerimde sen ya da senin şu hayvanat bilginin Von Koren olsaydınız, Nadajda Fedorovna ile 30 yıl ömür sürer mutlu olurdunuz. Ama ben daha ilk günden bu işin iflas ettiğini sezmiştim. Anladım ki hayat mücadelesi kim ben kimim. Miskin bir sinir kumkuması, bir iş kaçağından başka neyim ki? Sonra aşka gelince okumuş yazmış her şeyi yüzüstü bırakarak seninle dünyanın öbür ucuna gelmiş bir kadınla yaşamak da, bunların hiçbirine sahip olmayan bir kadınla yaşamak da aynı kapıya çıkıyor. Aynı ütü, pudra, esans kokusu, her sabah aynı bigudiler, hep aynı aldatmaca. İyi ama ütüsüz ev olmaz ki dostum. Bugün tersliğin üstünde Vanya Layevski, farkındayım. Nadajda Fedorovna aydın, fevkalade bir kadındır. Sen de gerçekten zeki bir adamsın. Gerçi evli değilsiniz ama bunda suçunuz yok. Yaşlı bir ahbabım, aşk hayatında en önemli unsur sabırdır derdi. Aşk değil. İki yüzlünün biriymiş senin arkadaşın. İşte durum bu. Kadınla yaşayamam artık. Öte yandan bırakamam da. Kimsesi yok. Elinden bir iş gelmez. O da benim gibi 5 parasız. Ne yapar, kime gider? Çıkar yol bulamıyorum. Sen söylesene, ne yapmalıyım? Seni seviyor mu? Evet. Erkeğe ihtiyacı olan bir yaşta. O mizaçta olan bir kadını sevdiği kadar seviyor. Kaçmam lazım kardeşim, kaçmam lazım. Nereye? Şu tarafa, kuzeye, çamlara, mantarlara, insanlara, düşüncelere. Annen sağ mı? Sağ. Ama aramız bozuk. Ha, bir nokta daha var. Nedir? Ama aramızda kalsın. Bugüne kadar söylediklerinin hangisini başkalarına anlat? Kızma canım, kızma. Kızarım. Peki, sözümü geri aldım. Nadejda Fedorovna'dan saklıyorum. Evvelki gün kocasının beyni sulanarak öldüğünü bildiren bir mektup aldım. Kalanlar sağ olsun. Ne diye saklıyorsun bunu? Mektubu göstermek, gel gidelim kiliseye evlenelim demektir. Oysa bir an önce onunla oturamayacağımı anlatmalıyım kendisine. Mektubu o zaman vereceğim. Peki evlensen ne olur? Garip adamsın Samoylenko. Deminden beri boşuna mı nefes tükettim? Aşksız evlenmek çirkin, şerefsiz bir harekettir. Mecbursun. Neden mecbur olayım? Kadını ayartıp kocasından kaçırdın, buraya getirdin. Sorumluluğunu da üzerine aldın. İyi ama sevmiyorum onu. Sevmiyorsan saygı göster, hoş tut. Saygı göster, hoş tut, lafa bak. Sanki karşımda baş rahibe. Birbirimizi asla anlayamayacağız. Neyse, garson. Hayır, olmaz. Ben vereceğim. Hesabıma yazın. Şımarıksın Layevski. Talih sana genç, güzel, aydın bir kadın vermiş. Sen bu nimeti tepiyorsun. Tanrı bana çarpık çırpık, yeter ki tatlı dilli bir koca karı verseydi, öpüp başıma kordu. Bağımızda ne güzel hayat sürerdik. Koca cadı orada semaver kaynatır dururdu. Elinize sağlık doktor. Nefis bir çorbaydı. Bu çorba ne ki, çorba ne ki? Sen şimdi şu kefal buğulamasını ye de gör. Uzat tabağını. Yeter. Teşekkür ederim. Von Koren, al bakalım. Daha koyayım mı? Yeter doktor. Enfes. Sabah Vanya Layevski ile birlikteydim. Durumu hiç de iç açıcı değil. Parasızlık bir yandan, başka dertleri varmış, onlar öte yandan. Yazık çocuğa. Hiç acımadığım bir insan varsa o da Layevski'dir. Yani denizde boğulduğunu görsem bastonumla iterdim. Yalan. O kadarını yapamazdım. Neden böyle düşünüyorsun doktor? İyilik yapmak senin kadar benim de elimden gelir. İnsanı suda boğulmaya bırakmanın iyilik neresinde? Boğulan Layevski ise bu bir iyiliktir. Balığın bir eksiği var galiba. Ha Rahip, ne dersin? Bence her şey tamam. Layevski %100 zararlı, kolera mikrobu gibi tehlikeli bir insandır. Onu suda boğmaktan yararlı bir hizmet olamaz. Bir ahbabın hakkında bu şekilde konuşmayı yakıştıramıyorum sana. Sana ne yaptı da böyle nefret ediyorsun ondan canım? Layevski bana göre alçağın biridir doktor. Elimi vicdanıma koyuyor ve bu yargıya varıyorum. Bir insana durup dururken alçak damgasını vurmak... Size söylüyorum Rahip Efendi. Hı. Doktor taraf tuttuğu için dinlemeyecektir. Kararınızı verin. İşte Bay Layevski'nin buraya gelişinden beri faaliyeti önümüzde upuzun bir Çin fermanı gibi. Sayalım. Şehir halkına vint oynamayı o öğretti. 1. Halkı eskiden hiç kullanmadıkları alıştırdı. 2. Üçüncüsü, buralılar başkalarının karılarıyla hiç değilse gizli ilişkiler kurarlardı. Layevski başkasının karısıyla açıktan açığa yaşayarak örnek oldu onlara. Yalan mı? Layevski'yi tanışmamızın ilk ayında anladım. Onun gibi adamlar dostluğu, yakınlığı, arkadaşlığı severler. Çünkü vint oynayacak arkadaş gereklidir onlara. İşin kötüsü çevrelerini de etkilemesini bilirler. Rica ederim Von Kora. Rica ederim, sus. Bitiriyorum Samoylenko. Layevski aslında oldukça basit bir insan. İşte size günlük hayat. Sabahları terlik ve kahve. Öğleye kadar terlik, yürüyüş, çene. Saat 2'de terlik, 5'te deniz banyosu, gece kumar, gece yarısından sonra terlik, uyku ve kadın. Terlik ne oluyor Von Kore? Terlik tembelliğin belirtisidir. Tembel adamı terliklerini sürüyüşünden anlarsınız Rahip. Kadın, evet. Evet, kadın Layevski'nin hayatında daima hakim bir rol oynamıştır. Rastladığı kadınlar onun hayatını daima değiştirmişlerdir. O da onlardan kısa bir zamanda bıkıp kaçmıştır. Göreceksiniz. Şimdi yaşadığı kadını da yakında bırakıp gidecektir. Nereden biliyorsun? Hem sen yemeğini yemeye bak. Soğuyacak hadi. Kadın her erkeğin hayatında önemli yer tutar Von Karen. Buna karşı gelinmez. Evet ama nereye kadar? Hepimizin hayatında kadın var. Anne, kız kardeş, karı, arkadaş. Yalnız Layevski için kadın sadece aşık olunacak kadındır. Bilmem ki bu adamdan ne istiyorsun Von Koren. Herkes gibi bir adam işte. Elbette kusursuz değil ama vatana hizmet ediyor. Çalışıyor. Çalışıyor mu? Aydın, üniversite bitirmiş bir amir olarak derbederliği tabii hakkıymış gibi kabullendi. Kendisi ancak ay başından ay başına daireye gelir. O da maaşını almak için. Yo, rica ederim Samoylenko, onu savunma. Layevski'yi yola getirmek imkansızdır. Onun için iki yol var. ya asmalı ya da denizde boğmalı. Şu olağanüstü zekanla nasıl böyle şeyler düşünebilirsin Kolya? Neyse keselim bu konuyu. Darya, Darya pelteyi getir. Ne kadar güzeldi değil mi Maria Konstantinova? Sıcaktan bunalmıştım. Öyle şekerim. Ah ben de neredeyse bayılacaktım. Bugün dünden de sıcak galiba. Ay, kumlarda çok sıcak. Ayağım yandı. Gölgeye gidelim. Hmm. Olga ne kadar beyazsınız. Hiç denize girmemiş gibi. Çok az girebildim bu yıl. Biliyorsunuz kızım Petersburg'da okuldaydı. Ha, biliyorum. Oturalım mı? Ya evet oturalım. Oh dünya varmış. Şimdi bizim Petersburg'un en civcivli zamanıdır. Orada pek çok ahbabımız var. Bir ara gidip görmeyi düşünüyoruz. Kocanız galiba mühendis de değil mi? Lenski'den söz ediyorum. Çok geniş bir çevresi var. Yalnız annesi kibirli, dar görüşlü. Ah, bizim beyin annesi de öyleydi. Hiç geçinemezdik. Akşama kır gezintisi var. Yemeği Kerbela Hanı'nın yakınlarındaki su kenarında yiyeceğiz. Balık çorbası yapılacak. Geliyorsunuz değil mi? Bilmem. Layevski bir şey söylemedi. Ha, gelin canım. Çok eğleneceğiz. Kimler var? Doktor Samoylenko, von Koren, Rahip Pobedov. Sonra durun bakayım. Ha, polis müdürü Kirilin, Açmyanovların küçüğü. Şu mağaza sahibi Açmyanovların. Evet evet onların en küçük oğulları. Bir de biz varız. Geleceksiniz değil mi? Pekala geliriz. İki yıl sonra bütün araçlarım adamlarım hazır olunca yola çıkacağım. Sahili izleyerek Vladivostok'tan Bering Denizi'ne, oradan Yenisey ağzına kadar uzanacağız. Bölgenin hayvanlarını bitkilerini inceleyeceğiz. İsterseniz siz de birlikte girin Raip. Mümkün değil. Niçin? Burasını bırakamam. Ah, ne harikulade sessizlik. Şu güzelliğe bakın. Gerçekten güzel. Ya, çok güzel. Şu manzarayı tasvir edin Ivan Andreiç. Ne gereği var? Algı bütün tasvirlerden önemli değil midir? İnsanın tabiattan aldıkları, duydukları yazarların elinde tanınmayacak kadar çirkin hallere düşer. Öyle mi dersiniz Layevski? Bence öyle. Ya Romeo Juliet, ya Pushkin'in Ukrayna geceleri, tabiat o tasvirler için yazarın ayağına kapanmalı. Belki. Şu Romeo Juliet de neymiş sanki? Güzel, duygulu, şairane, kutlu bir aşk güya. Oysa çürüyen bileşi güllerle örtmekten, gizlemekten farkı yok. Nihayet Romeo da herkes gibi biri işte. Sizinle konuşulmaz ki. Hangi konu üzerinde olursa olsun sözü daima... Evet, sözü daima. Mesela insan size şu üzüm salkımı ne kadar güzel dese hemen... Öyle ama çiğneyip midemizde hazmedilmedikten sonra güzelliği neresinde dersiniz. Oysa çok gereksiz bir konuşmadır bu. Tabiata büyük hayranlığım var. Size imreniyorum von Kore. Erkek olsaydım tabiatçı olurdum sizin gibi. Ben ne imreniyorum ne de tabiatçı olmaya hevesleniyorum. Çevremiz acı çeken insanoğullarıyla doluyken böceklerle haşeratla nasıl uğraşılır anlayamıyorum. Karıncaların bıyıkları, kırk ayakların ayakları beni hiç ilgilendirmiyor. İş böceklerde değil Nadejda Fedorovna. Böceklerden alınacak sonuçlarda. Bazen bu sonuçlar insanı çok iyi açıklarlar bize. Alabalıklar geldi. Erkekler çalı çırpı toplasınlar. Ateş yakacağız. Geliyoruz. Gidiyor musun sen de? Erkek olduğuma göre gideceğim. İyi. Öyleyse ben de biraz yürüyüş yaparım. Oh. İyi akşamlar. Size de. Korkuttunuz. Demek böyle. Neymiş öyle olan? Siz çok iyi bilirsiniz. Yavaş konuşun. Açmyanov yakınımız da duyabilir. Aramızda olanlardan söz ediyorum Nadejda Fedorovna. Yalnızca iki kere buluştuk. Sonra hep kaçıyorsunuz benden. Rica ederim Krilin, çok rica ederim. Doğrusu ne anlam vereceğimi kestiremiyorum. Gelip geçici bir heves miydi yoksa beni keyfinize göre kullanabileceğiniz bir serseri mi sandınız? Bir hata oldu, rica ederim beni rahat bırakın. Pekala. Ne yapalım? Biz de keyfinizin yerine gelmesini bekleriz. Yalnız şu kadarını söyleyeyim. Ben şerefli bir erkeğim. Kimsenin oyuncağı olamam. İyi akşamlar. Ben ateşin başına dönüyorum Açmayanov. Peki Kirilin. Ben de birazdan gelirim. Ne güzel bir akşam değil mi? Ya. İyi ki buraya gelmeyi düşündük. Güzel bir gezinti. Öyle. Şey, dükkanınızdakilere söyleyin. Bugünlerde uğrayıp borcunuzu vereceğim. 300 ruble kadar bir borcum vardı da. Siz şu borcunuzdan her Allah'ın günü söz etmeyesiniz diye ben ayrıca bir 300 ruble daha vermeye razıyım. Kesin şu soğuk bahsi. Ne de olsa borcumdur, beni rahatsız ediyor. Onu hiç düşünmeyin Nadajda Fedorovna. Yalnız haddim olmayarak söyleyeyim. Çok rica ederim, Kirilin'e karşı biraz ihtiyatlı olun. Sizin için şurada burada kötü şeyler söylüyor. Kirilin mi? Onun gibi ahman söyledikleri beni ilgilendirmez. Artık dönsek, neredeyse yemeğe oturulacak. Çok neşeliydin. Ya, güzel bir gece geçirdim. Kahkahalarından belliydi. Ne oldu? Beni rezil etmek için elinden geleni yaptın. Anlayamadım manya. Çok açık. Hafif bir kadın gibi davrandın. Gülmekle mi? Şen kahkahalar atmakla, hoppaca davranmakla, kısacası bütün halinle. Erkeklerin, hele Açmayanoğlu'yla Kirilli'nin sana nasıl baktıklarını fark etmedin mi sanıyorsun? Ama manya. Al, oku şu mektubu. Petersburg'dan geliyor, sana ait. Ya, demek ölmüş. Tanrı rahmetini üzerinden eksik etmesin. Vanya. Efendim. Vanya, kocamın öldüğünü niçin daha önce söylemedin? Bu akşam gezintiye gitmez, kahkahalarla gülmezdim. Ne büyük günaha girdim. Kurtar beni Vanya. Mahvoldum, çıldıracağım. Ne olur, ne olur yardım et bana. Kim o? Kim o gecenin bu saatinde? Benim Alexander Davidiç, ben Laevski. Ah, dur dur, açıyorum. Kusura bakma Samoylenko. Ne oldu, ne var? Gir içeri, gir gir. Gel, gel şöyle oturalım. Saat 2'yi geçmiş. Hayır olamam ya. Samoylenko, doktor kurtar beni. Öyle acı çekiyorum ki bu bir iki gün daha sürerse asarım kendimi. Evde duramadım, affet beni. Dur canım dur, neden söz ediyorsun? Sakin ol. Gitmeliyim, buradan gitmeliyim doktor. Bunu sen yapabilirsin. Bana ödünç para ver, gideyim buradan. Ödünç para? Ne kadar? En az 300 ruble. Yüzünü Nadajda'ya bırakırım, bana da yol parası için 200 yeter. Zaten sana 400 rubleye yakın borcum var. Ama hepsini göndereceğim, hepsini. 300. Bende bu kadar yok Vanya. Ama bir yerden bulacağım herhalde. Doktor, kurtarırsan sen kurtarırsın beni. Bul bu parayı. Nadajda Fedorovna ne olacak? Burada mı kalacak? Ona ayrıca yol parası gönderir, yanıma çağırırım. O zamana kadar düşünür, belki de Petersburg'da evleniriz. Al bakalım. Rahatlattın beni doktor. Petersburg'da annenle de barış. Barışacağım tabii. Gitmeden von Koren'le de aranız düzelseydi, barışsaydı. İkiniz de fevkalade insanlarsınız. Ama kanlı bıçaklı düşmanlar gibi davranıyorsunuz birbirinize. Doğru, zeki adamdır. Eşi az bulunur. Ama mümkün değil. Yaratılışlarımız ayrı. Ben gevşek, zayıf, uysalım. O aksine sert. Neyse, artık yatalım dostum. Doğru. Kusura bakma. Gidiyorum. Eksik olma doktor. Teşekkür ederim. Yok canım, teşekkür edecek ne yaptım ki? Sen benim iyi dostumsundur Vanya. Alexander Davidiç. Söyle. Burada yatmama izin ver ne olur kardeşim. Gidemeyeceğim eve. Hay hay Vanya, başımla beraber. Oo, Doktor Samoylenko. Hoş geldin, gel gel. Rahip efendi bak kim geldi. Hoş geldiniz doktorcuğum. Buyurun buyurun. Hangi rüzgar attı seni buralara? Geçerken esti. Bakalım zooloji çalışmaları ne alemde diye düşündüm. Şu ne şu? Kurumuş olanı? Zehirli bir örümcek cinsi. İşi başından aşkın ufacık bir yeşil böcekceğiz düşün. Acele acele giderken bununla karşılaşıyor. Ne fecaat değil mi? Öyle olmalı. İnsanlar için de değişmez bu kural. Hangi kural? Kuvvetlinin zayıfı yeniciği kuralı. Şimdi diyelim bu örümcek o senin yeşil böceği öldürdü. Niçin öldürmüştür? Hainliğinden. Pek değil. Bizim balık tutmamız ya da koyun kesmemiz gibi hayatını sürdürebilmek, gıda alabilmek için. Doğru. Aynı örümcek aynı böceği kendisine saldırdı diye de öldürebilirdi. Yani korunmak için. Bizim de tıpkı gördüğümüz yerde örümceği öldüreceğimiz gibi. Haklısın. Von Koren bana 100 ruble ödünç versene. Olur. Köstebek de öyledir. Zararlı böcekleri yediği için faydalı hayvandır. Tarlaları delik deşik ettiği içinse zararlı. Al doktor. Yalnız Layevski'ye vermemek şartıyla. Layevski için alsam ne olur? Sana ne? Layevski için veremem. Kimin için istersen veririm ama onun için asla. Evet, Layevski için istiyorum. Layevski için. Karşıma şeytan, cehennem zebanileri çıksa kimse bana akıl öğretemez. Paramı canım nasıl isterse öyle sarf ederim. Vermek istemiyorsun öyle mi? Doktor, ömür adamsınız. Köpürmeden soğukkanlılıkla konuş. Bence Bay Layevski'ye yardım etmenin zararlı otları sulamaktan, çekirge beslemekten farkı yoktu. Bence de yakınlarımıza yardım etmeye mecburuz. Verecek misin, vermeyecek misin parayı soruyorum. Doğru söyle. Parayı niçin istiyor? Cumartesi Petersburg'a gidecek onun için. Ya demek öyle. Şimdi anlaşıldı. Kadını da götürüyor mu? Şimdilik götüremeyecekmiş. Petersburg'da işlerini yoluna koyduktan sonra aldıracak. Mükemmel. Âlâ. İşi tıkırına koymuş desene. Açık söyle. Bıktı o kadından değil mi? Söylesene, bıkmadı mı? Evet. İğrenç doğrusu. Bana bak doktor. Sen ya onunla birliksin ya da kusura bakma saf dilin birisin. Seni çocuk yerine koyarak hayasızca aldattığını anlamıyor musun? Kadını burada bırakarak başından atmak istediği gün gibi açık. Canım, bütün bunlar birer tasavvur henüz. Tasavvur mu? Peki niçin Layevski tek başına gitmek istiyor? Mahtrabas herif. Sanmam. Çok acı çekiyor. Dolandırıcılar da hırsızlar da acı çeker doktor. Dur kolye, şöyle yapalım. Ona parayı veririm ama namus ve şerefi üzerine bir hafta sonra Nadejda Fedorovna'ya yol parası göndereceğine dair yemin ettir. Yemin eder, hatta ağlar bile. Üstelik söylediklerine kendi de inanır. Ama o sözü tutmaz. Birkaç yıl sonra Nevski bulvarında kolunda yeni sevgilisi rastlaştığınız zaman yana yakıla kendini haklı çıkarmaya çalışacaktır sana. Bırak Allah aşkına Samelonka. Çamura bulaşmaktan sakın. Gene de ona para vereceğim. İster darıl ister darılma, bir takım varsayımlara dayanarak adamın ricasını reddetmek gelmeyecek elimden. Pekala dostum, nasıl istersen öyle. Bana 100 ruble ver. Vermem. Bak aklıma ne geldi. 100 rubleyi aşağı yukarı 3 ay daha bende yemek yiyeceksin. İşte bu yemeğe karşılık 3 aylık peşin ver ha. Olmaz. Hareketinin bir iyilik, bir sevgi gösterisi olmadığını anlasana. Aklın yaptığını bozan yürektir. Küçükken tifoya yakalanmıştım. Merhametli teyzeciğim bana mantar turşusu yedirdi. Az kalsın öbür dünyayı boyluyordum. Teyzemin de senin de insan sevgisinin kalpte, midede değil, şurada beyinde olduğunu anlamanız gerek. Al parayı. Boş yere kızıyorsun Kolya. Seni anlıyorum ama bir de benim durumumu düşün. Hadi canım hadi. Miskin bir koca karısın sen. Senden son bir ricam var. Parayı verirken bir şart koş. Ya Nadejda Fedorovna ile gitsin ya da önce onu yollasın. Başka türlü verme parayı. Böylece söylersin. Yok söylemezsen şerefimle temin ederim dairesine gider adamı merdiveninden aşağı atarım. Seninle de selamı sabahı keserim Samoylenko. Bunu böylece bil. Başınız sağ olsun Nadejda Fedorovna. Ne diyelim? Tanrı geride kalanlara uzun ömür versin. Sağ olun Maria Konstantinova. Kocanız herhalde fevkalade mükemmel bir insandı. Bu gibilerin yeri aramızda değil, göklerde. Evet, Tanrı rahmetini üzerinden eksik etmesin. İyi insandı. Şimdi tamamen serbestsiniz. Artık başınızı dik tutar, herkesin yüzüne cesaretle bakabilirsiniz. Vanya Layevski ile sizi elimle evlendireceğim. Nikahı ne zaman yapıyorsunuz? Vallahi bunu hiç düşünmemiştim. Aman nasıl olur canım? Sahi söylüyorum düşünmedim. Nikahlanıp da ne yapacağız? Böylece yaşamaya devam edeceğiz. Neler söylüyorsunuz? Evlenmek bize ne kazandırır ki? Aman şekerim konuşmayın böyle. Bu kadar havai olmamalısınız. Uslanın artık. Uslanmak mı? Ben henüz hayatı tanımadım. Siz uslanmaktan söz ediyorsunuz. Nadejda Fedorovna. Canım ne olursunuz izin verin. Anneniz ablanız olayım. Bir anne gibi açık konuşalım. Bakın yavrum. Mutlu bir hayatınız var. Bunu... Mutlu mu? Keşke olabilseydim. Bilemezsiniz ne kadar mutsuzum. Mutsuz musunuz? Ana görünüşte... Görünüşe bakmayın. Vanya istemiyor beni. Ben de o kadar temiz değilim. Gideceğim Maria. Kaçacağım buradan. Evet Kirilin. Siz ne dersiniz? Din bu meselede haklı olan benim. Hem de sonuna kadar haklıyım. Olabilir Layevski. Neyse. Benim vinç zamanım geldi. Arkadaşları bekletmeyeyim. Nadejda, burada ayrılalım. Bay Kirilin seni eve götürür. Götürürsünüz değil mi? Memnuniyetle. Ben yalnız gidebilirim. Olmaz canım. Artık Kirilin bize bu kadar dostluk yapabilir. Allah'a ısmarladık. Gece yarısı dönerim. Buyurun gidelim. Nadejda Fedorovna, ben Açmyonov, Maçmyonov gibi çocuk değilim. Ama anlıyorum ki benimle Açmyonov'la yaptığınız... Bakın, onunla aranızda geçenleri de biliyorum. Evet, Açmyonov'la yaptığınız gibi biraz gönül eğlendirmek istemişsiniz. Ama ben şerefli bir insanım ve saygı isterim. Lütfen rahat bırakın beni. Size bir ders vermek gerekiyor sayın bayan. Kabalığımı bağışlayın ama maalesef bunu yapmak zorundayım. Sizden iki buluşma istiyorum. Bu gece ve yarın gece. Öbür gün tamamıyla serbestsiniz. Dilediğiniz kimseyle, dilediğiniz yere gidebilirsiniz. Evet, bugün ve yarın. Rica ederim bırakın beni. Haklısınız, çok fena bir kadınım. Size karşı suçluyum ama ne olur... Maalesef, maalesef. Sizi bırakmaya hiç niyetim yok. Aklınızı başınıza getirmek istiyorum. Evet, evinize geldik. Bekliyorum. Yalnız evimde olmasın. Bir yere götürme. Muridov'a gidelim. En iyisi orası. Buyurun gidelim. Gidelim. Nadejda Fedorovna. Nadejda Fedorovna. Kim o? Ben. Açmyonov. Nadejda Fedorovna evde mi? Yok. Daha gelmedi. Tuhaf şey. Layevski Bigitovlarda vint oynuyor. Nadejda Fedorovna yanında yoktu. Nerede olabilir? Bilmem. Birazdan gelir belki. Peki. İyi geceler. Gece 8'de Muridov'da. Yarın gece saat 8'de Muridov'da. Merhaba. Merhaba. Doktor evde mi? Mutfakta. Yemek hazırlıyor. Ne dolaşıp duruyorsunuz odanın içinde? Doktoru görücüyüm. Hem size ne? Gerçekten çaresiz durumdasınız Laevski. Durumumu nereden biliyorsunuz? Halinizden belli oluyor. Hem dostlarınız da sizinle o derece ilgileniyorlar ki bütün gün yalnız sizin sözünüz ediliyor. Samoylenko da mı? Evet, o da. Doktorla bütün öteki dostlarımdan benimle olabildiğince az ilgilenmelerini rica etmek isterdim. Pilavı 6 dakika sonra indir. İşte Samoylenko geliyor. Sizinle ilgilenmemesini kendisine hemen söyleyebilirsiniz. Düşüncelerinizi kendinize saklayın. Laevski. Hoş geldin canım. Yemek yedin mi? Doğru söyle, yedin mi? Aleksandr Davidovich, senden şahsıma ait bir ricada bulunmam sırlarıma saygı göstermemeni gerektirmez. Paran yoksa vermezsin. Ama herkese ne çaresiz durumda olduğumdan söz etmen gereksiz. Ama... Yardımseverliğinle istediğin kadar övünebilirsin. Ama sırlarımı ulu orta dile düşürmeye hakkın yok. Ne sırları? Ne olduklarını çok iyi biliyorsun. Kavga etmeye geldinse git, sonra gel. Benimle ilgilenmeyin. İstemiyorum. Zaten ne akla bana hayatıma karışılıyor. Evet. Buradan gitmek istiyorum. Borçlanıyorum. Fakat bundan kime ne? Herkesin kişiliğine saygı göstermesini bilin. Kusura bakma dostum ama... Evet, kişiliğe saygı gösterin. İşiniz gücünüz başkalarının işine burnunuzu sokmak. Ödünç para veriyorlar, öte yandan toy bir çocukmuşum gibi türlü şartlar koşuluyor. Hiçbir şeyinizi istemiyorum artık. Rica ederim Vanya kardeşim, rica ederim, sakin ol. Sözlerine dikkat et ben Vanya. Ben ne söylediğimi biliyorum. Evet, hiçbir şeyinizi istemiyorum. Ne çocuğum ne de deliyim ben. Yeter artık. Önüne gelenin canı istediği gibi özel hayatıma karışması onuruma dokunuyor. Casusluktan vazgeçin. Ne dediniz? Ben bir Rus hekimi, bir kişizade, 7. derecede memurum efendi. Hiçbir zamanda casusluk etmedim ve hiç kimsenin bana hakaret etmesine izin veremem. Derhal susunuz. Lütfen sözlerinizi de geri alınız. Geri alınacak bir söz söylemedim. Tek isteğim sizin de şu von Koren'in de beni rahat bırakmanız. Yoksa tedbir almak zorunda kalacağım, dövüşeceğim. Şimdi mesele anlaşıldı. Bay Laevski'nin gitmeden önce canı düello eğlencesi istiyor. Ona bu zevki sağlamaya hazırım. Düello teklifinizi kabul ediyorum Bay Laevski. Teklifimi mi? Peki öyle olsun. Sizden nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Çok memnun oldum. Yarın sabah erkenden hana yakın düzlükte istediğiniz şekilde karşılaşırız. Şimdi defolun bakalım. Evet. Nefret ediyorum sizden. Ne zamandır nefret ediyorum. Öldüreceğim sizi. Çıkar şunu. Öldüreceğim doktor. Sizi. Yoksa ben giderim, bu gidişle beni ısıracak. Canım çocuklar, çocuklar, biraz atıştınız. Yeter artık çocuklar, yeter. Bir dakika Laevski. Açmıyor mu? Sizi arıyordum. Gecenin bu saatinde bir şey mi var? Rica ederim çabuk gidelim Laevski. Gidelim mi, nereye? Tanımadığınız biri sizi görmek istiyor. Çok önemli bir işi varmış. Bir dakikanızı rica ediyor. Bir ölüm kalım meselesiymiş kendisi için. Kimmiş o? Adını söylemememi rica etti. Saat 2'ye geliyor. Uyumak zorundayım. Yarın isterseniz... Ne diyorsunuz siz? Çok önemli. Sizin için çok önemli bir şey söylemek istiyor. Gelmezseniz felaket olacak. Kayıp doğrusu. Mutlaka bu akşam görüşmelisiniz. Tuhaf. Neyse, gidelim pekala. Bu taraftan gidelim. Gelmedik mi daha? İşte şurası. Burası? Miridov'un evi değil mi? Evet, evet, onun evi. Peki ama neden arka sokaklardan geldik? Caddeden daha kısa değil miydi? Olsun olsun, böylesi daha iyi. Burada kim bekleyebilir beni? Şimdi görürsünüz. Arka kapıdan gireceğiz. Olanı biteni anlamıyorum. Niçin arka kapıdan? Canım, gizli bir buluşma bu. Miridov iyi arkadaşımdır. Daima bir anahtar verir bana. Alçak sesle konuşalım. Uyuyan falan vardır evde. Ha, bu taraftan. İşte. İşte şu altından ışık sızan kapı. İçeride kadın var galiba. Olabilir, olabilir. Açın kapıyı, girin içeri. Korkmayın canım. Kim o? Muridov, sen misin? Nadejda. Demek öyle. Yarın düelliğe gidiyoruz. Siz de gelsiniz Rahip. İşim izin vermez Fon Koren. İşinizde ne varmış? Tanrı hizmetindeyim. Rahip efendi, Rahip efendi. Tanrı hizmetindesiniz ha? Bilir misiniz? Sizinle konuşmaya bayılırım. Doktor geliyor. Gel bakalım doktor. Galiba her şey hazır. Şahitlerin Gohorovski ile Boyko. Saat 5'te seni almaya gelecekler. Uf, bulutlar geliyor. Yağmur yağacak. Öyle. Samoylenko, sen de bizimle geleceksin tabii ha? Yo yo, Allah korusun. Benim yerime Doktor Üstümovic gelecek. Konuştum kendisiyle. Doktor, bahse girelim ki Laevski'ye gittin, herifin göğsünde ağladı. Daha neler? Niçin gidecekmişim? Niçin gidecekmişim? O bana hakaret etti. Söylesene, bana niçin saldırdı? Ha? Aranızda ne geçti? Ona durumunun çaresiz olduğunu söyledim. Çünkü ya tam namuslu yahut madrabaz insanlar düştükleri güç durumdan kurtuluş çaresini bulabilirler. Fakat hem namuslu hem madrabaz olmak isteyenler çaresiz kalırlar. Vakit geç oldu. Yarın erken kalkacağız. İyi geceler çocuklar. Şu gece bir geçse. Geldi. Geliyorum Şeşkovski. Sen misin? Fırtına dindi mi? Evet, dindi. İstirap içindeyim. Bilsen ne kadar acı çekiyorum. Vurmanı ya da bu yağmurda fırtınada evden kovmanı bekledim ama sen uzattıkça uzatıyorsun. Vanya. Evet. Şunu anladım ki sen benim tek yakınım, tek dostumsun. Kimsenin yerini tutamayacağı tek dost. Geç kalacağız. Geliyorum. Alışmadık Nadejda. Hala ortalarda yoklar. Fon Koren hiç de nazik davranmadı. Nerede kaldı bunlar canım? Geliyorlar. Laevski de ama dönüp duruyor. Günaydın baylar. Ömrümde ilk defa görüyorum. Ne hoş şey. Bakın. Yeşil gün ışığı. Ya öyle. Bana kalırsa burası iyi. Bana göre de. Tabii tabii. Baylar, iki tarafta bana doktorluk ücreti olarak 15'er ruble verecek. Hasımlardan birinin ölümü halinde sağ kalan 30 rubleyi ödeyecek. Anlaştık mı? Anlaştık anlaştık. Teğmenim, biraz gelir misiniz? Siz de Boyko. Kusura bakmayın Fon Koren. Rica ederim, buyurun. Ben de biraz daha seyredeyim güneşin doğuşunu. Baylar, bu düellonun yapılmaması için elimizden geleni yapmalıyız. Ne yapabiliriz? Barıştıralım onları. Barışırlar mı dersin? Bir deneyelim. Gece yarısından sonra Kirill'in uğradı bana. Laevski'nin onu Nadejda Fedorovna ile bastırdığından filan dert yaptı. Aa, evet, öyle bir şeyler olmuş, biz de duyduk. İşte bu yüzden Laevski'nin eli filan titrer. Bu haliyle tabancayı doğru dürüst tutamaz. Öyle. Onunla şimdi dövüşmek olmaz. Fon Koren bilmiyor durumu. Söyleyelim. Barışmaları mümkün değilse... Bana da öyle geliyor. O zaman ne olacak? Başka zamana bıraksınlar dövüşmeyi. Yani öyle bir işe girdik ki bundan kötüsü olamaz. Olamaz ya, olamaz. Şeşkovski gidip konuşsun. Doğru, git konuş. Evet, en insancası bu. Ben düello usullerini bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Topunu Allah kahretsin. Konuşurum. Ama belki von Koren, Layevski'nin beni mahsus yolladığını sanacak. Oysa zavallının haberi bile yok. Bak nasıl arşınlıyor meydanı. Ne sanırsa sansın ben yine de konuşacağım. Bayım, size söyleyeceklerim var. Mahremdir. Şu anda tanık filan gibi değil, insan olarak konuşuyor. Evet, dinliyorum. Sizden Vanya Layevski'nin haline dikkat etmenizi bilhassa rica edeceğim. Ne varmış halinde? Bugün o normal durumda bulunmuyor. Geldiğinden beri kimseyle konuşmadı. Alanda dolanıp duruyor. Başına bir felaket geldi bayım. Emin olun dedikodudan nefret ederim. Ama söylemek zorundayım. Layevski dün gece hanımını Müridov'un evinde biriyle yakaladı. Ne iğrenç şey. Daha ne bekliyoruz baylar? Niye başlamıyoruz? Von Koren, Layevski, tanıklar adına size barışma teklif ediyorum. Baylar, biz hakaretle düello arasında bir ilişki kuramıyoruz. İnsanlık hali, birbirimize zaman zaman hakaret ettiğimiz olur. Ama bunun %100 bir düello gerektirdiği söylenemez, değil mi? Sizler yüksek öğrenim görmüş insanlarsınız. Düellonun boş, anlamsız, insanlık dışı bir olay olduğunu kabul edersiniz. Biz de böyle düşünüyoruz. Yoksa karşımızda iki kişinin birbirine kurşun sıkmasını seyretmeye gelmedik. Şu anlaşmazlığınız bitsin artık beyler. El sıkışıp eve gidelim. Hadi şu dediğimi yapın baylar. Benim Nikolay Vasilyeviç'e karşı hiçbir düşmanlığım yok. Düellodan vazgeçebilirim. Anlaşılan siz hepiniz Bay Layevski'nin eve bir şövalye gibi dönmesini istiyorsunuz. Ama bu zevki ne size ne de kendisine tattırmayacağım. Barışma şerefine yiyip içmek, düellonun boş bir formalite olduğuna dair izahlar dinlemek için gelmedik buraya. Düello düellodur. Ben dövüşmek istiyorum. Pekala. Düellonun kuralları neydi Şeşkovski? Ben unuttum. Durun bakayım. Önce adımlarla mesafeyi ölçmek gerekiyor galiba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi tam orta yerde. Sırt sırta duracaklar. Şuralara da çizgi çekelim. Bu taraf oldu. Şu da orta çizgisi. Evet, her şey tamam. Çizgilere kadar yürüyecek, sonra dönüp ateş edeceksiniz. Hazır mısınız? Hazırım. Hazırım. İşareti veriyorum. Layevski yukarı kaldırıyor tabancasını. Vurmak istemiyor. Vurmayacak. Oh, biri bitti. Ah, von Koren. O da Layevski gibi yapsa. Yapacağını hiç sanmıyorum. Dostoru alnına nişan alıyor. Tanrım, ne olur. Vuramazsın. Vuramazsın. Vuracak. Vuracak. Engel olun, vuracak. Onu öldürecektin gibi geldi bana. Ne kadar insanlık dışı bir davranış von Koren. Peki ama Raip, seni hangi rüzgar attı buraya? Hani gelmeyecektin? Şeytan dürttü işte. Gelmeden yapamadım. Yüzün öyle bir hal almıştı ki mutlaka vuracağına inandım. Evet. Doğrusu haklamak istiyordum adamı. Ama siz bağırınca şaşırdım. Rastgele bastım tetiğe. Bununla birlikte alışmayınca bütün bu işler insana bir hayli tatsız geliyor. Yoruldum Raip. Eve gidip biraz yatmak istiyorum. Hoşça kal. Demek gidiyorsunuz ha. 2,5 yıl oldu. Sana iyice alışmıştım Fon Koren. Ben de size alışmıştım. Sana da Raibe'de. Vapura yetişebilecek miyiz? Daha vaktimiz var. Bak Kolya, Layevski'nin evinin önünden geçiyoruz. Ya, onun bu kadar değişeceğini hiç ummuyordum. Sahiden, hiç durmadan çalışıyor. Borçlarının hepsini temizleyecek kısa zamanda. Hayatları dilenciden farksız. Bir türlü gidemedi buradan zavallı. Nasıl uğraştığını hatırlar mısın Kolya? Hatırlamaz olur muyum? Neden düello etmeye kalkmıştık sanki? Nadejda ile evlenmesi, bir lokma ekmek için didinmesi, yüzündeki yeni anlam, hatta değişen yürüyüşü bile o kadar fevkalade geliyor ki bana. Bunu sen söylüyorsun, öyle mi Fon Koren? Doktor, ona da karısına da hayranlığımı, mutluluk dileklerimi söyle. Ayrıca Layevski'den mümkünse bana kim beslememesini rica et. O beni bilir. Onun böyle değişebileceğini tahmin etseydim en iyi dostu olurdum. Bunu bilir. Uğra onlara, vedalaş bari. Yok canım, yakışık almaz. Neden? Bilinmez, belki bir daha birbirinizi hiç göremezsiniz. Doğru. Uğrayalım. Kim o? Vanya. Kolya Vasilyevich seninle vedalaşmak istiyor. Gidiyor artık. Buyurun, hoş geldiniz. Girin içeri, girin. Bir dakika için uğradık. Çok memnun ettiniz beni. Artık gidiyorum. Bir daha karşılaşıp karşılaşmayacağımızı Tanrı bilir. Bana kim bağlamayayım Vanya. Aramızda geçenler unutulmaz tabii. Çok acıydı bunlar. Hem ben buraya af dilemeye, sizi suçlu olmadığıma inandırmaya gelmedim. O zamanki davranışlarım iştendi. Ama çok memnun olarak şunu söylemek isterim ki hakkınızda yanılmışım. Ne yapalım? İnsan düz yolda giderken bile ayağı sürçüyor. Gerçeği olduğu gibi anlamak imkansız. Evet. Gerçeği kimse bilmiyor. Hoşçakalın. Tanrı gönlünüze göre versin. Karınıza selamlarımı, kendisiyle vedalaşmadığım için üzüldüğümü söyleyin. Kendisi evde. Nadia! Nadia! Fon Koren seninle vedalaşmak istiyor. Buradan ayrılıyorum Nadejda Fedorovna. Vedalaşmaya geldim. Moskova'ya, oradan Petersburg'a gidiyorum. Bir emriniz varsa sevinçle yaparım. Bilmem ki. Galiba bir şey lazım değil. Evet, lazım değil. Teşekkür ederiz. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Tanrı yolunuzu açık etsin. Fon Koren, haberiniz olsun, bugün insanların en azılı düşmanını, gururu yendiniz. Hadi canım sen de. Hangimize galip suratı var? Galipler kartal duruşludur. Halbuki ondan miskin, ürkek, zavallı bir hal var. Kim biblosu gibi durmadan baş sallıyor. Bana gelince... içim sızlıyor. Amma esiyor. Vay vay vay vay vay. Pek zamansız gidiyorsunuz Kolya. Neyse, kayık geldi. Hadi bakalım. Allah'a ısmarladık Raip. Tanrı'ya emanet ol Samoylenko. Geçirdiğimiz günleri unutmayacağım. Güle güle dostum. Layevski. Bu soğukta neden zahmet ettiniz? Güle güle Fon Koren. Sizi kucaklamak istiyorum Maya. Allah'a ısmarladık. Evet, gerçeği kimse bilmiyor. Böyle dedi giderken değil mi? Sandalın gidişine bakın. 3 kulaç ileri, 2 kulaç geri. Birazdan vapurun ışıklarını görecekler. Sonra iskele merdivenine yaklaşacaklar. Hayatta da öyle değil mi? 3 adım ileri, 2 adım geri giderek insanoğlu gerçek yolunda koşup duruyor. Acılar, yanılmalar, yaşama bezginliği onu geriye atıyor. Ama gerçek özlemi, inatçı bir azim ileriye, hep ileriye çekiyor. Kim bilir, belki sonunda gerçeğin özüne varılacak. Artık görünmez oldular. Yolu açık olsun. Dönelim. Radyo tiyatrosu saatimizde Düello adlı oyunu dinlediniz. Yazan Anton Çehov, çeviren Nihal Yalaza Taloy, uygulayan Tunca Yönder, reji Nüvit Özdoğru, efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Samoylenko Çetin İpekkaya, Layevski Burçin Oraloğlu, Popedov Şener Şen, Von Koren Türker Tekin, Nadejda Hale Akınlı, Maria Nezahat Tanyeri, Olga Aliye Uzun Atağan, Kirilin Erhan Yazıcıoğlu, Açmiyanov Dinçer Çekmez, hizmetçi Tanju Yakın Tuncel, Şeşkovski Fadıl Garan, Teğmen Doğan Sevsevil, Posta Müdürü Hikmet Eldek, Üstimoviç Erhan Dilligil, Boyko Metin Çoban. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.